ولهم عذاب عظیم. جہاں تک طریق ثانی کی صفات ذکر کی گئی اور ان کا حکم بیان کیا گیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، دنیاوی حکم والا ہم عذاب عظیم میں سمرہ اخرویہ، سمرہ اخرویہ یعنی آخرت میں جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے اس کا بیان کیا گیا. یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقام پہ ہے. ختم اللہ والا سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 نکالو ذرا. ایک سو اناسی 7-9 255 جی. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جن اور انسان، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، واسطے ان کے دل ہیں، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، نہیں سمجھتے ان دلوں کے ساتھ، والا ہم آیونن، واسطے ان کے آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، نہیں دیکھتے ان آنکھوں کے ساتھ، والا ہم آذانن، اور واسطے ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، نہیں سنتے حق مسئلہ ان کانوں کے ساتھ، اولئک کل انعام بل ہم اضل، وہ مثل ڈنگروں کے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. انعام اس صورت اس آیت میں اگر آپ غور کر لیں تو جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی نا کہ خبر ہے جبر نہیں، خبر ہے جبر نہیں، یہاں پر وہی بات ہے، لہم قلوبون، دل ہیں حق سمجھتے نہیں، وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت جو ختم ہو گئی ہے، استعداد بے اختیار نہیں، اسباب موجود ہیں، لہم قلوب، اور وہی تینوں ذرائع ذکر کیے، دل، آذان، کان، آنکھیں، یہ تینوں ذرائع جو ہیں ہدایت حاصل کرنے کے، وہ ذرائع ان کو دیے ہیں لیکن انہوں نے ذرائع سے کام نہیں لیا. اب یہ کام نہ لینا اپنے اختیار سے ہے. اسی طرح سورۃ الکاف آیت نمبر 28 جلدی ذرا، چھ سو پانچ جہاں پر بھی آ رہا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، نہ بات ماننا اس کی، مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، کہ غافل کیا ہم نے اس کے دل کو ہم ذکر نہ اپنے ذکر سے وقت ہوا ہو. دیکھو قسم پایا لیے وقت ہوا ہو, اس نے اپنی اختیار سے خواہش کی پیروی کی. میں کیا ثابت کر رہا ہوں, جبر نہیں کیا ہے خبر جی. وقت پیروی کی اس نے ہوا اپنی خواہش کی, بکانا امر ہوں پروتا, اور ہے معاملہ اس کا حد سے گزرا ہوا. یہاں پر بھی آپ میرا جو یہاں آیت کھلانے کا مقصد ہے کہ من اغفلنا, یہ بعد بھی ہے, وتبع, یہ قصد اور اختیار پہلے موجود ہے. اس نے خود خواہشات کے پیچھے لگا اپنی مرضی سے, تو اس پر نتیجہ یہ نکلا ختم اللہ اغفلنا, تعبیر اور بھی آگے. اور وتبع میں قصد و اختیار کا بھی اس بات اسی طرح موجود ہے. تو تیسرا مقام ہے جی سورت جاسیہ آیت نمبر 23, سورت جاسیہ آیت نمبر 23. ایک ہزار بارہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا پتا ہے تجھے, دیکھا ہے تو نے, رویت قلبی ہے, جانتا ہے تو اس شخص کو جس نے بنایا اپنا الہ اپنی خواہش کا, اپنا الہ اپنی خواہش کا, یہ معنی نہیں کر رہا جس نے بنایا اپنی خواہش کو الہ, جس نے بنایا اپنا الہ اپنی خواہش کا, وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور گمراہ کیا اللہ نے اس کو علم پر, عَلَىٰ عِلْمٍ, علم پر. حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں عَلَىٰ عِلْمٍ, قرآن آنے کے باوجود, علم سے مراد پرانی علم ہے, قرآن آنے کے باوجود, قرآن کی موجودگی میں اللہ نے ان کے ساتھ ان کو گمراہ کیا. قرآن بھی موجود ہے اس کے باوجود وہ گمراہ ہے, جانتے بھی ہیں قرآن کو, وہ خاتمہ اعلیٰ سمے ہی, اور مور کی اس کے کان پر, وہ قلب ہی اور اس کے دل پر, وہ جعل علی بصرہ ہی غشاوا, اور کر دیا اس کے بصر پر غشاوۃ پردہ, فمن یهدیہ من بعد اللہ, اللہ تعالیٰ کے اس معاملہ کے بعد اس کو کون راہ پہ لا سکتا ہے, افلا تذکرون. جہاں پر بھی اختیار ثابت کیا, من اتخذ الہہ ہوا ہو, یہ اتخاذہ بالاختیار ہے کہ اس کا اپنا قصب ہے, اس نے اپنی خواہش کا الہ بنایا. خواہش پڑی علی حجویری کی قبر پہ جھوکیا, خواہش کا تقاضا ہوا تو باؤ کی قبر پہ آ گیا, اور خواہش کا تقاضا ہوا تو پشاور والے بابے کے پاس آ گیا. تو خواہش کا, اور کبھی بابے کے تھلے کو, کبھی دادیے کو, کبھی کبوت کو, یہ اب یہ کام جو اس نے کیا ہے نا اتخاذہ, اس میں اس کا قصد ہے, اختیار ہے, اور اس کرنے میں بڑھ گیا. آگے پھر ختمہ کا معاملہ بعد بھی ہے, بات ہوئی ہے وہ جو پہلے میں نے کر دی, صرف یہ آیت بھی دیکھ لو. آگے جی سورت محمد آیت نمبر 14, ایک ہزار 27, افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زینا له سوء عمله وتبعوا هوا احباؤهم. کیا مطلب؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زینا مزین, جس کا اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے مزین کیا گیا, سوء عمل ہی برا عمل اس کا, اور وہ پیچھے چلا اپنی خواہشات کے. کیا مطلب؟ کیوں پہ اس کی زینا, میں نے کہا نا استعداد ہی نہیں رہی, استعداد ہی نہیں رہی, اس نے اپنے کفریا چیزوں ہی کے حق ہونے پہ رٹ گیا, کفر شرک اس پہ رٹ گیا, اس کے لیے تزئین آ گئی, مزین کر دیا گیا باطل کو, اور مزین کر دیا گیا گندے عقیدے کو, اور مزین اس لحاظ سے کیا کہ وہ اپنے اختیار سے واپس آتے ہی نہیں سجنا, اور اسی با اختیار عدم واپسی کو تعبیر کیا خاتمہ یا فقد استعداد سے. فقد استعداد سے تجھے خبر ہوئی جبر نہ ہوا. جی دیکھو جی آگے چلو. ومن الناس, بیان صفات پری کے سالس. اب ذرا توجہ کرتے ہو, سبق چل نہیں رہا اس کو تھوڑا چلائیں بھی صحیح. ومن الناس, اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں, بعض لوگ, دیکھو اوپر اوصاف ذکر کیے, پہلے دو فریقوں کے وصف ذکر کیے, الذین کفروا وصف ہے, الذین یؤمنون وصف ہے, کافر کا بھی وصف ذکر کیا وصف کفر, اور مومن کے لیے بھی وصف ذکر کیا, اور یہ جو تیسرا گروہ ہے اس کے لیے وصف نہیں ذکر کیا. ومن الناس کوئی وصف نہیں ذکر کیا, خالی از وصف مطلب ہے نرے لا مذہب. جی نہ ایمان والا وصف نہ کفر والا وصف, نرے لا مذہب بد مذہب. منافق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, جدھر گیا ادھر کا, جدھر کی ہوا ادھر ہو گیا, اس کا اپنا کوئی مذہب نہیں. اس لیے جو مینونا ایمان کا بھی وقت ہے, اور جو کھرا کافر ہے نا, کھرا کافر, اس کو بھی وقت کفر کے ساتھ ذکر کیا, اور یہ درمیان والا بے غیرت ایمانی منافق کہتے ہیں, ایمان کے معاملے میں بے غیرت آدمی ہے. جو ایمان پہ جس کی غیرت نہ ہو, بے غیرت تجوز, ایمانی بے غیرت. اس لیے ان کے ایمان کا وصف نہیں ذکر کیا, کفر کا وصف بھی نہیں ذکر کیا. قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحریک کھڑی ہوتی ہے, تحریک اٹھتی ہے, تو ابتداءً ماننے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی تحریک بھی ہے, ابتداء دو قسم کے لوگ, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کھڑے لوگ, دل سے تسلیم کرنے والے, اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھڑے منکر اور ظاہر ظاہر منکر. یہ تحریک جب آگے بڑھتی ہے, ابتداء دو فریق ہیں, اذا فریقان یکتسبو, پیغمبر مسئلہ بیان کرے یا جہاں پر بھی پیغمبر والا مسئلہ بیان ہو, تو ابتداء دو دھڑے ہوں گے, بڑے کھرے ماننے والے, بڑے کھرے منکر, دو ہی دھڑے. یہ تیسرا پارٹی جو ہے یہ ابتداء نہیں ہوتی, جب اس تحریک کا کوئی مرکز بن جائے, اڈا بن جائے, اور وہ تحریک کامیاب کی طرف چلی جائے اور قوت زور پکڑ لے, تو پھر ایک تیسرا گروہ آتا ہے, تیسرا گروہ خوشامدیوں کا. تیسرا وہ ماننے والوں سے بھی نہیں بگاڑ سکتے, اپنے مفادات کی خاطر، اور منکروں کے ساتھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اپنے مفادات کی خاطر اس فروغ اس فریق کی مثال حدیث میں گرم بکری کی سی دی گئی، المنافق کشات العائرہ، کشات العائر کیا مطلب؟ منافق ہے گرم بکری کی طرح، العائر کہتے ہیں وہ بکری جس کو نر کی ضرورت ہو، اور بکری کی وہ حالت جب نر کی ضرورت ہو، تو منافق کی مثال یہ ہے کہ وہ بکری شیر دیکھتی ہے، جس شیر میں اچھا نر مل جائے وہ ادھر ہی جاتی ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، تو اسی طرح منافق ہوتا ہے کا شاطل آئے. مقصد اس تشبیہ سے آپ کا یہ ہے کہ منافق خواہش کا بندہ ہوتا ہے، اپنی خواہش اور مفادات کا بندہ ہوتا ہے، لا مذہب بد مذہب کوئی مذہب نہیں، جدھر کوئی نفع مل گیا وہ اسی سے مل گیا ادھر ہی گیا. جس طرح ایم این اے اور ایم پی اے ہوتے، ایم این اے ایم پی اے ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے اللہ ان پہ رحمت کرے، وہ آدمی ٹھیک تھا لیکن جب سیاسی بنا نا تو سیاست میں آ کر موجودہ سیاست جو اس میں آ کر کئی چیزیں رکھنی پڑتی ہیں، سارے منہ رکھنے پڑتے ہیں، تو وہ ووٹوں میں کھڑے ہوئے ایم این اے کی سیٹ پر، بڑے اچھے آدمی تھے وہ، خیر آئے بریلویوں سے ووٹ لینے کے لیے، بڑے عالم تھے، بڑے تکڑے عالم، صحیح العقیدہ عالم تھے، بندہ بھی کھڑا تھا، لیکن وہ مل گئے وہ ووٹوں کے ساتھ، وہ بھی مجبوراً کھڑے ہو گئے. آئے رضا خانیوں کی مسجد میں، ان کے ڈیرے پہ آئے، وہاں پر خطبے پڑھتے ہیں بڑے پیار سے، اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا قائم بھی اولیاء کے دم سے، اولیاء نہ ہوں کائنات قائم نہیں. من حاضنی ولیاً فقد حاضنتہ بالحرب، رواہ البخاری. تو بریلویوں نے کہا یہ تو ہے ہی ہمارا، ان سے بھی ووٹ لے لیے. اب گیا للڑ پارسی کی مسجد ان کے پاس، اور یہ سچی بات کر رہا ہوں، تو وہاں گئے، وہاں پر پڑھتے ہیں لا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ تو اپنا بندہ ہے، انہوں نے بھی ووٹ دیا. پھر آ گئے اعلی حدیثوں کے پاس، وہاں پر خطبے پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دو ہی چیزیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور تو ہے ہی کوئی نہیں، یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. ادھر ہمارے قاضی صاحب استاد تھے، قلعے والے قاضی صاحب رحمہ اللہ، قاضی عصمت اللہ صاحب، ان کے پاس آئے وہاں پر پڑھتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی انک میت فانک میت. ہم نے پوچھا جی یہ کیا ہے، تو کہتے قرآن ہی پڑھا ہے ووٹ لینے سے، اتنا کا میت ہوں میں اتنا ہوں میت ہوں. تو بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کورٹوں پہ جاتے ہیں. اچھا جی اب یہ پارٹی یہ تب پیدا ہوتی ہے جب تحریک زور پکڑ لے، ابتدائی حالات میں نہیں ہوتی. یہی حال تھا نبی کریم علیہ السلام مکہ میں تھے، ایک منافق بھی نہیں تھا مکہ، کیونکہ وہاں مار پڑتی تھی اور دکھ مصیبتیں تھیں، وہاں پر ماننے والے بھی کھڑے تھے اور منکر بھی کھڑے تھے. جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے، وہاں پر اڈہ بن گیا، مرکز بن گیا، تو اب آ گیا حضرت عبداللہ ابن ابی علیہ اللعنۃ الی یوم الدین، وہ بھی تشریف لے آیا، ایک نیا گروپ آ گیا عبداللہ ابن ابی بے ایمان کا، خوش آمدیوں کا ٹبر، یہ بھی آئے گا. اسی طرح آپ بھی ذرا خیال کرو، ہر تاریخ کی جان دی ہوگی. حضرت مولا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اس سے پیچھے چلے جا, علماء دیوبند کی محنت اخلاص پہ مبنی تھی, اکابرین دیوبند نے توحید و سنت کا کام کیا اور اکابرین کے ساتھ محبت اور ان کا ادب و احترام ہم جزو ایمان سمجھتے ہیں, اور ان کی محنت صحیح توحید پر تھی. ابتدائی زمانے میں اس وقت توحید بیان کرنا مشکل تھی, انہوں نے محنت کی توحید و سنت بیان کی. پھر جب وہ تاریخ آگے چلی تو آگے للہڑ, پھر آگے للہڑ پر تھی. یہ اسی تحریک اور مشن کے امین مولانا حسین علی صاحب تھے. یہ للہڑ درمیان میں آگے درمیان انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو بزرگوں کو چھوڑو, پہلے ہم آگے آ گئے, ہمارے ساتھ ذرا نبٹو. یہ آگے ان کے وکیل بن کے, مشرکوں کے وکیل, اور ان کے وکیل بن کے آ کے دفاع کرنے لگ گئے. اور یہ یاد رکھو انہوں نے مسئلہ سماعیات وغیرہ اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ یہ وکالت مشرکین کی, مشرکوں کے وکیل بن کے آگے چلے ہو گئے تو عبداللہ ابن عبی کی پارٹی یہ بن گئے. پھر مولانا حسین علی صاحب کی محنت اور تحریک جو چلی, بڑے پکے لوگ, صحیح کھڑے لوگ, اب وہ بھی پرانی ہو گئی. اب اس میں بھی کئی عبداللہ ابن عبی پیدا ہونے لگے, مسئلے کے چور, اور دل آیا تو جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں میں اشاتی بے حیا, اور دل آیا تو کسی کے جھنڈے کے نیچے. حضرت مولانا عبد الغنی رحمہ اللہ نے جہاں لکھا بھی ہے, ان کے جو کاپی ہے جہاں پر عبارت انہوں نے لکھی ہے کہ جماعت کا تحریک کسی دوسری جماعت میں چلے جانا یہ جماعت کے ساتھ بغاوت ہے, اور تحریک وہی کامیاب ہوتی ہے کہ جس کے کارکن مخلص ہو اور اپنی جماعت کے مشن کا کام کرے. یہ کیا بے غیرتی ہے کہ سب کو ملا دو, سب دودھ بوت اکٹھا ہو جائے اور سب کو ایک ہی چیز پہ رکھ دو, تو یہی ہوتی ہے منافقت. منافق وہ ہوتا ہے جس کو اپنا سیدھا سمجھ بھی نہ ہو, کچا کچا. تو یہی منافقت ہے کہ ہمارے اندر بھی اب ایسے افراد آ گئے کہتے ہوں اشاعتی لیکن کام فلانا کر رہا ہوں, اشاعت والا کام نہیں کرتا ہے, صحیح بات نہ کام نہیں کرتا. عبداللہ ابن عبی والی نسل تو کون سا اشاعتی ہے؟ اشاعتی وہ ہے جو قرآن و سنت بیان کرے اور توحید کا مشن بیان کرے اور اپنی تحریک اور اپنے مشن میں رہے, کشاف العائر نہ بنے. ادھر سے چندہ مل رہا ہے, ادھر سے ہدیے مل رہے, ادھر سے پیسے مل رہے, اور یہ وہ آئر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کبھی کسی کے نیچے لگ جاتا ہے, کبھی کسی کے نیچے لگ جاتا ہے. تو یہ ہے مذہبی بے غیرتی اور منافقت. اچھا خیر, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, واضح لوگ وہ ہیں, وَمِنَ النَّاسِ اس آیت پر نعیم الدین مراد آبادی, یہ بریلویوں کا پہلا مفسر ہے. نعیم الدین مراد آبادی وہ لکھتا ہے وَمِنَ النَّاسِ, یہ تقریر تو میں نے بھی کی نا کہ اوصاف ذکر نہیں کیے, پہلے کیا اوصاف ذکر کیے, یہاں اوصاف ذکر نہیں کیے, یہ بتانے کے لیے کہ منافق کیا ہیں, بد مذہب ہیں, لا مذہب ہیں, ان کا کوئی عقیدہ نظریہ نہیں, اس لیے اوصاف ذکر نہیں کیے. اس پر نعیم الدین نے حاشیہ لگایا, اس نے کہا کہ یہاں پر من الناس کہا تو معلوم ہوتا ہے کسی کو بشر کہنا اس کے فضائل و کمالات کا انکار کرنا, کسی کو بشر کہنا اس کے فضائل و کمالات کا کیا کرنا, انکار. اس لیے نبی کو بشر کہنے والوں کو قرآن نے جا بجا کافر کہا ہے. جو نبی کو بشر کہے قرآن نے جا بجا اس کو کیا کہے کافر. یہ خلاصہ ہے نعیم الدین کا حاشیہ ہے جہاں. اور نعیم الدین بریلویوں کا پہلا مفسر ہے, احمد رضا خان کے ترجمہ سے انزل الایمان کے اس کا حاشیہ ہے, وہاں پر اسے لکھا ہے. اور ذرا بریلی مفسرین کا علم بھی دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حضرت صاحب کی طرف بات کیا تھی اور بنا کیا تھی. اگر الناس کہنا بے ادبی ہے توہین ہے تو اللہ یستفی من الملائکہ رسلا با من الناس کہنے سے اگر کمالات و فضائل کا انکار نکلتا ہے, انکار کے پہلو تو اللہ یستفی من الملائکہ رسلا رسلا و من الناس, تو کیا بات و رسولوں کو من الناس کہا تو بے ادبی کی ہے, کمالات کا انکار کیا ہے. یہ ہوتا ہے مشرق کا علم. اس لیے لا یمسہ الا المطہر, قرآن کا کام نہیں ملتا مشرق بھی کو. وہ جب قرآن پہ بات کرے گا بھی تو ایسی بھیگے کی طرح. تو قرآن نے جا بجا نبی کو بشر کہنے والے کو کافر کہا, کہاں کہا؟ اور نبی کو بشر کہنے والے ہیں کون؟ پیر میر علی شاہ. آپ کوئی بریلوی کہے گا کہ قرآن نے پیر میر علی شاہ کو کافر کہا؟ کہتے ہیں نبی کو بشر کہنے والوں کو جا بجا کافر قرار دیا. کہا نبی کو بشر کہنے والا ہے احمد رضا فتاوی رضویہ میں. اب لے آؤ اس کو بھی قرآن نے کافر قرار دیا. پیر کرم شاہ ہے جا القرآن میں, اس نے کہا. تو بریلویوں کا فتویٰ اندھے کی لاٹھی ہے, ادھر لگ رہے ہیں. ومن الناس من یقول, وہ ہے جو کہتی آمنا باللہ, ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے, بعد دن پچھلے کے سوال ہے کہ مومن بھی ہی دو تو نہیں. مومن بھی ہی جن چیزوں پر ایمان لانا ہے دو پر ذکر کیے, باللہ بالیوم الآخر. حالانکہ مومن بھی بہت ہیں, صبح پڑھ لی جائے گرو سبق. الجواب, ایمانیات دو قسم پر ہیں. ایک کا تعلق ہے مبدا کے ساتھ اور دوسرے کا تعلق ہے معاد کے ساتھ. جن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں ہم مومن بھی ہی چیزیں, ایمانیات یہ دو قسم پر ہیں. نمبر ایک جن کا تعلق مبدا کے ساتھ ہے, نمبر دو جن کا تعلق اس کے ساتھ ہے معاد کے ساتھ. تو مبدا کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے ان میں سب سے اہم اور بنیاد ہے توحید, اور معاد کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان میں سب سے اہم اور بڑی چیز ہے قیامت. ویسے تو مابادل قیامہ بھی بہت سارے مومن بھی چیز ہیں ان کے ساتھ ایمان لانا ہے, لیکن بڑی چیز کیا ہے؟ قیامت. تو قرآن پاک نے ایک اہم فرض لیا ان ایمانیات سے جن کا تعلق مبدا کے ساتھ ہے, اور ایک اہم فرض لے لیا اس قسم سے جس کا تعلق معاد کے ساتھ ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر الشیء بے ذکر طرف ہے, ذکر الشیء بے ذکر طرف ہے. بے ذکر طرف ہے کیا مطلب؟ کسی چیز کو ذکر کرنا اس کے دو کنارے ذکر کر کے, دو طرف ذکر کر کے. وہاں تھا مبدا کے ساتھ, وہ کیا تھا؟ ایمان باللہ, اور ایمان بالآخرت میں طرف تھا قیامت. اللہ نے دونوں کو ذکر کر دیا, ایک طرف ادھر سے لے لی ایک طرف ادھر سے لے لی. اس سے مراد پورا دین ہے, پورا ایمانیات ہے. صرف عنوان یہ ہے وما هم بمؤمنین, یہ بات تاکید نفی کے لیے ہے, تردید ربانی. اللہ فرماتے ہیں بالکل مومن نہیں, بالکل ایمان والے نہیں, چٹے بے ایمان. یہ چٹا کس کا معنی ہے؟ با کی تاکید کا, میرے بے ایمان، قالوا آمنا، میرے بے ایمان، یہ اللہ نے تردید کی. یخادعون اللہ، یخادعون اس کا لے، یخادعون باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ تشارک من الجانبین ہوا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ ان سے دھوکہ کرتا ہے، وہ اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں. یخادعون اللہ، حالانکہ دھوکہ کرنا یہ عیب ہے اور اللہ عیبوں سے پاک ہے. خدا کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کو کیسے درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مفاعلہ خالی از تشارک ہے، یعنی مزید مجرد کے معنی میں، مزید مجرد کے معنی میں. دلیل قرات ثانی بھی اس کی دلیل ہے، دوسری قرات میں مجرد ہے. نیز قرات ثانی کے علاوہ خود کلام عرب بھی، عربیت کا ضابطہ ہے کہ مزید مجرد کے معنی میں آتا ہے. لہا ما کتبت وعلیہا ما اکتسبت، ما اکتسبت مزید کا باب ہے، لیکن اسی کتبت کے معنی میں ما اکتسبت، مزید کا مجرد کے معنی میں آنا یہ شائع ہے. یہاں پر یخادعون مزید مجرد کے معنی میں ہے. پھر اس پر اشکال ہے، اشکال یہ ہے خدا، خدا کا معنی ہوتا ہے ٹھگی. خدا کا معنی کیا؟ ٹھگی. پشتو والے کیا بولتے ہیں؟ ٹھگی. اچھا، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھگی، فراڈ، فراڈ، ٹھگی. اور ٹھگی اس سے کی جا سکتی ہے جس کا علم کامل نہ ہو، ایسے ہی ہوتا ہے نا. جو ٹھگی کو جان رہا ہو بھائی ٹھگی ہے تو اس کو ٹھگی لگ سکتی ہے؟ ٹھگی اس کے اس کو ہو سکتی ہے جس کا علم کامل نہ ہو. خدا اس کو ہو سکتا ہے جس کا علم کامل نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے علم کامل ہے. یخادعون اللہ کہنا درست نہیں. اس کے متعدد جواب دیئے. ایک جواب یہ ہے کہ یخادعون اللہ بزعمہم، اپنے گمان میں، لیکن یہ درست نہیں دیا گیا ہے، یہ درست نہیں. نمبر دو، یخادعون اللہ جواب دیا گیا، آپ کے حاشیہ ہوگا، مضاف مقدر ہے. یخادعون رسول اللہ، مضاف مقدر ہے کہ دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو. یہ لکھا ہے صاحب مدارک نے، قرطبی نے، روح المعانی نے. او حاشیے پر جواب اول بولو، نہیں تو ایک بجے چھٹی ہوگی. جواب اول مدارک، قرطبی، روح المعانی، مداری، معالم، فاضل کبیر، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. فعلم منہ، یہ حضرت مولا عبد الغنی رحمہ اللہ ان کی عبارت ہے. فعلم منہ، اس سے معلوم ہو گیا کہ ان المفسرین کانوا یعتقدون، مفسرین کا عقیدہ تھا بنفی غیبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں ہے. تب انہوں نے اس اشکال کا جواب یہ دیا کہ خدا مقدر ہے. اگر رسول اللہ کو بھی عالم ما کان ما یکون سمجھتے تو جو اشکال لفظ اللہ پہ آ رہا تھا وہ اشکال آتا رسول اللہ پر. تو انہوں نے اس اشکال سے بچنے کے لیے لفظ رسول مقدر نکالا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کو وہ غیب دان نہیں سمجھتے تھے. دلیل کا یہ ذریعہ تھا. آگے چلو، جواب دو. بلدینہ کی باؤ تفسیریہ ہے، اصل جواب ہے. بلدینہ کی باؤ تفسیریہ ہے، اور معنی کیا ہے؟ یعنی مومنون کو بوجہ ایمان دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے. من کانا حدوب لجبریلا، آگے آگے آگے، ان اللہ حدوب الکافرین، وہاں دیکھ لینا. سو جو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ آمین کہتے ہو سب بھی ٹھیک ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو یعنی ایمان والوں کو, دھوکہ دیتے ہیں اللہ یعنی کیوں کہ ایمان والوں کو دھوکہ کس وجہ سے دیتے ہیں؟ ایمان کی وجہ سے. گویا کس کو دھوکہ دیا؟ اللہ کو, اللہ کو. گویا الذین آمنوا. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یعاملون معاملت الخادع, پتنی جان ہے یا نہیں, یعاملون معاملت الخادع, وہ معاملہ یوں کرتے ہیں جیسے کوئی دھوکہ دینے والا اور ٹھگی کرنے والا کرتا ہوں, معاملہ ایسا کرتے ہیں. اور سمجھے کہ نہیں؟ یہ جی پہلے کہتے تو میں آدھا منٹ آگے گزر جاتا ہے. تو معاملہ ان کا یہ ہے, کل خاطر منافق کی عادت ہے ٹھگی کرنا, دھوکہ دینا. مدثیر کہتے ہیں المحتالون المخادعون, جتنے ہیلے باز ہیں, جتنے ہیلے اسکاٹ والے ہیں, المحتالون المخادعون, یہ سارے دھوکہ باز ہیں. فراد ہوتا ہے کہ 10 روپے دیے نا, 10 کا لاکھ بن گیا, اس سے بڑا فراد کیا؟ یہی تو ٹھگی ہے, اور یہی ٹھگی منافق کرتے تھے. یہ خدا سے ٹھگیاں کرتے ہیں بھائی بھائی, ادھر دیے بھی تیری ملکیت ہوگی مجھے دے, اور ادھر 20 روپے کے 20 لاکھ بنا دیے. اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیا ہے ٹھگی؟ اور ٹھگی کار کس سے رہے, کیسے ٹھگی کر رہے ہیں؟ اب تو تعبیر کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ان بنتیوں کو دیکھو تو آیت اپنے اثر دے. ان کا معاملہ وہی ہوتا ہے خادے والا, معاملہ ٹھگی والا. جو کام بھی کریں گے ہیلا بازی کر کے اور ٹھگی کر کے, اور ٹھگتے کس کو ہے؟ اللہ کو. دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو. ٹھگی کر رہے ہیں. یہی حال منافقین کا تھا. اگر یہ مانا لیا جائے تو اس معنی پہ تو اشکال ہی کوئی نہیں. یعاملون معاملہ تل خادے, خادے والا معاملہ کرتے ہیں جیسے ہیلے اسکاٹ والے چھولے دوران قرآن 40 میں. مولوی کے گھر جب تک روٹی نہ جائے نا 40 دن میں, مردہ نہیں بخشا جائے گا. مردہ تب بخشی گئے مولوی کے گھر, مولوی دے باہر رجے تب مردہ بخشا جائے گا. یہ ہے ٹھگی کرنے والے. اسی طرح جو مومنوں سے ٹھگی کرے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ٹھگی کرنے والا. تعویذ کی فوٹو سٹیٹ ٹھگی ہے کہ نہیں؟ ٹھگی ہے, میری ٹھگی ہے. تعویذ لے جا اگے پھر ٹھگے ٹھگتا ویسو. یہ سارے ٹھگ گئے بہیما, ٹھگ کرتے اور یہ کر یہ کر. اور اکثر یہ ٹھگیاں مولویوں میں, تو منافق ٹھگ ہوتا ہے, اللہ کو بھی ٹھگنے کی کوشش کرتا ہے اور ایمان والوں کو بھی ٹھگنے کی کوشش کرتا ہے. ان ٹھگوں سے بچ جاؤ. ہر بنتی ٹھگ گئے, ہر مشرک ملا ٹھگ گئے, ہر قرآن کا منکر حضرت اقدس ٹھگ گئے. ٹھگوں سے بچو. اور یہ بھی ٹھگنا ہے نا کہ جہاد کا مٹیریل اپنے مخصوص کاموں پہ فٹ کر دینا, یہ تھوڑی ٹھگی ہے. صحابہ کرام کی افریقہ میں قبریں, کیوں قلعے پر گئے فیروزہ دل. حضرت ابو ایوب انصاری کی کس کس دنیا میں قبر, اللہ کی راہ میں گئے تھے. اب دیکھو آپ تو مولوی بن رہے ہو. اللہ کی راہ قرآن کس کو کہتا ہے؟ جہاد. القتال, جہاد کا لفظ بھی آپ نے بولو. القتال, جہاد کا لفظ بھی انہوں نے بگاڑ دیا. جہاد بھی آ گیا صرف آلو مٹروں پر, وہ جہاد ہے. تو القتال, یہ صحابہ قتال کے لیے نکلے تھے. اب آدمی کو رٹا لگا دینا کہ چلا کے لیے نکلے تھے, ٹھگی نہیں ہے؟ یہ میری ٹھگی ہے. آئندہ بس یہ یہاں سے آگے رفتار بنا کے فتوے شتوے چھوڑو, سمجھنا اسی طرح کافر ہے جو قرآن کا منکر ہے. قرآن کے منکر کو اسی طرح کافر سمجھنا ہے, قرآن کے دشمن کو. لیکن لفظ بدلا دو ٹھگی, یو خادعون اللہ, اللہ سے ٹھگی کرتے ہیں. الذین آمنوا یعنی مومنین سے, یہ معنی بھی ہے. یا معاملے ایسے کرتے ہیں جیسے ٹھگ ہوتا ہے, ٹھگی والے معاملے کرتے ہیں. اس معاملے کو تعبیر کر دیا گیا یو خادعون اللہ. اور وہ ٹھگی کیا ہے؟ اگر بہت تفصیلیا بناؤ تو ٹھگی ہے یقول آمنا. ٹھگی کیا ہے؟ یقول آمنا, ایمان والا قول ٹھگی ہے. یقول آمنا ٹھگی ہے ان کا یہ کہنا. جو خاص ہے ان اللہ, نیچے کیا لکھا ہے؟ دغا بازی کرتے ہیں. وما یبتغون الا انفسهم, اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو, یعنی اس کا نقصان انہی کو ہوگا. وما یبتغون الا انفسهم, یہاں پر بھی سوال ہے کہ اپنے آپ کو کون دھوکہ دیتا ہے. جواب آ گیا کہ جزا و فدا, اس دھوکے کی جزا اور اس کی سزا انہی پر وبال پڑے گا. اسے کیا لکھا ہے؟ وما یقدعون, یعنی فضیت در دنیا و عقوبت در آخرہ. دنیا میں بھی رسوا ہوں گے منافق, آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. اور آج کا ٹھگ بھی دنیا میں بھی رسوا ہے, آخرت میں بھی رسوا ہے. کئی تعویذوں والے بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کو آ کے لوگ مارتے ہیں کیونکہ ان کا واسطہ ہوتا ہے زنانیوں کے ساتھ. اور کئیوں کا آپ نے کتنے سنا ہوگا, اکثر میں نے تو جو جتنے اڈے لگا کے بیٹھے ہیں نا, اڈے والی سرکاریں, تو سب نے دارا بجرے وہ کے باغ سے گزرے. اور یہ بھی وتبا شہبان, حضرت شاہ کہتے تھے جتنے دربار ہوں گے نا شرک کے اڈے, وہ بنا کے بھی اڈے ہوں گے. بنا کے یہ ہو نہیں سکتا, شرک کا اڈا ہو تو بنا کا اڈا نہ ہو. یہ ان کا بھی بہترین مسارے پہ. اب ویسے اثر کے بعد جاتا بازار میں اور وہاں دیکھنے کے لیے رنگ برنگے پتنگے دیکھنے کے لیے وہاں جاتا تو کوئی کہتا مولوی صاحب حیا نہیں آتی, ادھر تو امام مسجد ہے اور ادھر گلی پہ کھڑا ہوتا ہے, ادھر مولوی صاحب بیٹھے اندر سے کنڈی لگا کے اور گپے لگا رہے. دیدار بھی ہے گپے بھی سب کچھ ہے, جو تعویذ ہی کر رہے ہیں, تعویذ ہی کر رہے ہیں. اب ٹھگ دیکھو ٹھگ, اور پھر دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے دنیا میں بچ جائیں گے, دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے. فضیا در دنیا, اور آخرت میں تو ایسے ہی پکڑے جائیں گے. اچھا, وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اور وما یشعرون نتیجہ ثانی کیا لکھا, یعنی نفی فام وما یشعرون, اور شعور ہی نہیں رکھتے. ایک ہوتا ہے علم, ایک ہوتا ہے شعور. شعور خاصا حیات کا ہے. میں نے کیا کہا؟ اور علم عقل کا, علم صفت ہے عقل کی اور شعور صفت ہے حیات کی. سمجھو بات, شعور صفت حیات کی, علم صفت عقل کی. کیسے؟ جب تک زندہ رہے نا تو احساس شعور ہوتا ہے جی, اور جس میں حیات ہے اس میں شعور ہے. جانور میں حیات ہے کہ نہیں جی؟ جانور میں بھی شعور ہے. کھوتے میں حیات ہے کہ نہیں جی؟ شعور کھوتے میں بھی ہے. لیکن علم صفت کس کی ہے؟ عقل کی. علم کس کا ہوگا؟ انسان کا. علم اس نے اس طرح لیے نہیں کہیں گے کہ کھوتے کا علم علم الحمار یہ نہیں کہیں گے علم الحمار نہیں ہے علم انسان کا ہے انسان عقل کی کیونکہ عقل کس میں انسان میں یا فرشتوں میں یا جنات میں تو علم صفت عقل کی ہے اور شعور صفت کس کی ہے حیات کی سمجھ گئے اب ذرا اگلی بات سمجھو علامہ بیضاوی نے لا یشو ما یشورون کا معنی کیا جو حسون کے ساتھ زبردست معنی کیا ہے اور جلالین والے نے جا معنی کیا ہے لا یعلمون لا یعلمون کے ساتھ تو اس فرق کے اعتبار سے یہ معنی بہتر نہیں ہے یعلمون والا علامہ بیضاوی نے معنی صحیح کیا ہے لا جو حسون کے احساس کے ساتھ تعبیر کی ہے لا یشعرون لا یحسون ما یشعرون لا یحسون یہ معنی اس کے مطابق ہے تو یہ تو فرق بیان کرنا تھا بعض مفسرین نے جہاں علم کے ساتھ کیے تفسیر اور بعض نے حس کے ساتھ کیے جنہوں نے حس کے ساتھ کیے وہ اولا ہے بنسبت جنہوں نے علم کے ساتھ کیے اس لحاظ سے بس یہ بات بیان کرنی تھی دوسرا فرق علم اور شعور کا یہ ہے کہ شعور کا تعلق ہے حواس کے ساتھ حواس خمسہ کے ساتھ جو ادراک ہے حواس خمسہ کا اس پہ لفظ آتا ہے شعور لغوی پر اور جو چیز حاصل ہوتی ہے عقل سے تعقل عقل والا ادراک حق اس پر لفظ علم کا ادراک ہوتا ہے یا حواس خمسہ کے علاوہ جی اور تیسرا فرق بعض نے لکھا کہ شعور شعر سے ہے شعر حضرت مولوی شاہ صاحب رحمہ اللہ مجھے تقریر کرتے تھے شعور شعر شعر کہتے ہیں بال کو اور شعور اسی سے ہے تو شعور کا معنی دقیق علم جو بال تک پہنچ جائے دقیق علم جو بال تک پہنچ جائے دقت سے ہے دقیق علم شاہ بال معلوم ہو جائے یہ فرماتے تھے بہرحال یہ تین فرق آ گئے یہاں پر جو شعور ہے اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے معنی جدا جدا ہوں گے یہاں پر ما یشعرون کا معنی ہے کہ یہ کھوتوں سے بھی گئے گزرے انہیں احساس تک بھی نہیں اتنے بے وقوف ہیں علم چھوڑو شعور ہی نہیں رکھتے وما یشعرون فی قلوبہم مرض جو بھی منافق ہوگا اس کو کتاب و سنت کا فہم نہیں حاصل ہوگا چاہے وہ غیر مکلف کی صورت میں ہو یا کسی اور کی صورت میں ہو تو میرا عقل کا خالی ہوگا وما یشعرون فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے مرض دو قسم پر ہے مرض جسمانی مرض روحانی مرض جسمانی سر درد ہو دل کے بال بند ہو چربی زیادہ چڑھ گئی ہو جگر کام نہ کر رہا ہو گردے فیل ہو گئے ہوں یہ مرض جسمانی ہے اور اس کو مرض حقیقی بھی کہتے ہیں اور ایک ہے مرض روحانی جیسے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں روح کی بھی بیماریاں ہیں اور روح کی خطرناک ترین بیماری شرک ہے شرک اور کفر ہے سب سے بڑی بیماری اب جہاں یہ بات ہوئی مرض ان سے کیا مراد ہے مرض جسمانی یا مرض روحانی مانوی کون سی فی قلوبہم مرض اس پر دونوں تقریریں کی ہیں مفسرین نے بعض نے کہا کہ اصل مرض روحانی تھی کیا تھی مرض روحانی حضرت شیخ کا جی مانا ہے پنڈی والے شیخ سناتے ان کے دلوں میں مرض ہے کوہڑ کی مرض ہے کوہڑ سمجھتے ہو اور جسم جلد کی بیماری نہیں لگتی کوہڑ کی بیماری اس کو کہتے ہیں سارا جسم گل جاتا ہے یہ وہ خارج نہیں ہوتی وہ خارج سے اوپر درج ہے پورا جسم گل جاتا ہے چمڑا کوہڑ اس کو کہتے ہیں کوہڑ کی بات بیماری ہے ہاں بھائی تو کہتے ہیں اصل میں تو یہ جلن تھی ہائے یہ مسلمان ترقی کیوں کر رہے ہیں ان پر یہ انعامات کیوں ہیں اصل جلتے تھے بھائی ایمان جل جل کے نہ تے ٹینشن لے لے کے تو شوگر کے بھی مریض ہو گئے جسم بھی کمزور ہو گیا گل گل کے تے سڑ سڑ کے حسد بھی تو مستقل بیماری ہوتی روحانی ہے لیکن جسم کو بھی بگاڑ دیتی ہے تو اس لحاظ سے مرض شروع تو ہوئی مانوی اور پہنچ گئی جناب جسم تک اور جسم بھی اب ان کے کڑنے لگے بعض نے یہ مانا کیا لیکن یہاں پر بن جائے گی جمع بین الحقیقت والمجاز مرض کا حقیقی معنی مرض جسمانی اور مجازی معنی کفر شرک نفاق جلن یہ مجازی معنی ہے تو دونوں اگر لوگے تو جمع بین الحقیقت والمجاز پھر آپ تعبیر کریں گے عموم مجاز کی لیکن اکثر محققین کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد ہی مجازی معنی ہے اور مراد ہی کیا ہے روحانی بیماری ہے اور روحانی بیماری نفاق اور نفاق کر مترتب کیفیت جلن منافق جلتا ہے جلن اور اس طرح جو مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر انہیں ٹینشن ہوتی ہے وہ ساری ٹینشن مرض ہے فرمایا فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے قرآن پاک نے دوسرے مقام پر اس مرض کو تعبیر کیا ہے رجس سے کس سے سورہ توبہ آیت نمبر 125 ادھر نکالو جلدی جلدی جلدی 125 308 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوبَهُمْ كَافِرُونَ مَاتُوبَهُمْ كَافِرُونَ مر گئے اس حال میں کہ وہ کیا تھے کافر یہ ہے زیادہ تے مرض یہاں پر کیا فرمایا فزادہم اللہ مرضا وہی مضمون وہاں پر یہاں مرضا اور وہاں تعبیر کیا رجس سے پلیتی نری پلیتی ہے کوہر بڑھایا ان کو اللہ نے ادرو مرض کے والا ہم یہ مرض کیوں بڑھ گیا مرض بڑھنے کا کیا مطلب ہے دنیاوی عذاب تجھے ہے مرض یہ اس طرح بڑا کہ وہ تھے جلتے نفاق کی وجہ سے اور جب مسلمانوں کو روز بروز ترقی ہو رہی تھی تو ان کی جلن اور زیادہ بڑھ رہی تھی اور نفاق اور زیادہ ترقی کر رہا تھا یہ فلاحم یہ عذاب اخروی ہے ان کے لیے عذاب دردناک ہے علیم بما کانوا یکذبون کا ترجمہ صحیح کرنا ہے میں نے ترجمہ صحیح پہلے کر دیا ہے کیا بسبب ان کے جھوٹ کہنے کے بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے نہیں جھوٹ کہنے کے کون سا کالو آمنا جی کالو آمنا اور جہاں پر یہ کہیں جھوٹ بولنے سے تو مطلب ہے معتزلہ والا مان ہے اور خارجیوں والا مان ہے جھوٹ کہنا اور جھوٹ بولنے میں فرق ہے جھوٹ کہنے سے فی قول آمنا اس میں وہ جھوٹ کہہ رہے تھے اس لیے وہ پکے جہنمی ہیں اور عذاب علیم ہمیشہ کا عذاب ہے دردناک عذاب ہے اور یہ عذاب علیم کافر کے لیے ہوتا ہے مومن کے لیے نہیں ہوتا عذاب علیم تو یاد رکھو جہاں پر احمد رضا خان وغیرہ نے مانا کیا جھوٹ بولنے کی وجہ سے اے الوا مانے تو نے کیا معتزلہ والا جھوٹ بولنے کی وجہ سے نہیں جھوٹ کہنے کی وجہ سے دیکھو نیچے لکھا ہوگا بما کانو کیا فی قولہم آمنا, اس قول میں جھوٹ بولنے کی کہنے کی وجہ سے, یا اس طرح کہہ سکتے ہو کہ اس قول میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے, لیکن پھر بھی اشتباہ رہے گا. جھوٹ کہنا جب ہوگا تو اوپر قول آیا کھڑے کالو آ منا, وہی کہنا مراد ہوگا. بما کانو جب سے بھوت وائز آپ کی لالا ہو گیا جی لا تفسدوا فی الارض, جب انہیں کہا جائے زمین میں فساد نہ مچاؤ, یہ فساد کیا تھا؟ لا تفسدوا فی الارض, یہ فساد تھا جوڑ. حضرت شیخ القرآن نے یہی مانا کیا, یہ فساد کیا تھا؟ جوڑ. منافق جو تھے صوفی یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھو اور ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھو. جی اور اصل فساد یہی تھا, تو سمجھ آئیے بات, ان سے بھی نہ جائیں اور ان سے بھی نہ جائیں, رل مل کے رہے, دودھ پیشاب کٹھے ہی رہے, رل مل کے رہے, یہ تھا فساد. اور اس کا نقصان پھر کیا ہوتا؟ رل مل کے رہنے کا کہ مسلمانوں کے راز کافروں تک پہنچتے. اور پھر ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جو لائی ٹکرائی بھی کرتے. لائی ٹکرائی سمجھتے ہو کہ نہیں, اس کی اس کے آگے اور اس کی آگے, اور لڑانا شڑانا, اس کو پنجابی مانے لائی ٹکرائی, لائی ٹکرائی بھی کر دیتے. تو اصل فساد یہی جوڑ والا تھا کہ ان کی جاریاں تھیں جو بڑے بڑے یہودیوں کے ساتھ, مولویوں کے ساتھ, اور اکثر منافق یہودی تھے پہلے, تو اکثر یہود تھے. تو کہتے وہ تعلقات بھی رہ جائے اور ادھر بھی بنی رہے, ان کے ڈنڈے سے بھی بچ جائے, وہابیوں والے ڈنڈے سے. یہ تو ان کو جب کہا جاتا ہے نا لا تفسدوا فی الارض, یہ کتا بلا اکٹھا نہ کرو, ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو, سارا کتے کا پرالا اکٹھا کر کے لا تفسدوا فی الارض, چھوڑو تعلقات بزرگوں سے اور ان سے دوستیاں نہ رکھو. بالو دعوے اصلاح ہے, تم بڑے متشدد ہو, انما نحن مسلحون, اصلاح والے تو ہیں ہی ہم, اثر والا مانا ہے نا, اصلاح والے تو ہیں ہی ہم, تمہیں تو مسئلہ بیان کرنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں آتا, صرف فتوی ہی لگاتے ہو. انما نحن مسلحون, اصلاح والے تو ہیں ہی ہم, کبھی اس سٹیج پہ جاتے ہیں کبھی اس سٹیج پہ آتے ہیں, اور تمہیں تو اپنے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, اور ہمیں تو ہندو بھی بلا لیتے, سارے سکھ مجوسی سارے ہم پہ راضی ہیں, تو تم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہو, مسئلہ یوں ہوتا ہے بس کفر کی مشین چلا دی, یہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یوں ہوتا ہے جیسے ہم جاؤ نا مدینے میں, سارے یہودی خوش ہیں ہم پر کہ عبداللہ ابن ابی جیسا بزرگ ہم نے نہیں دیکھا, بہت بڑا بزرگ ہے ماشاءاللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توبوں توبوں ہیں, فتوے نہ ہمارے بزرگوں کو چھوڑتا ہے نہ وہ ان کی بات ہم نہیں مانتے. اے عبداللہ ابن ابی تقریر کرے ہم بھی سنتے ہیں, اس کی مانتے ہیں. انما نحن اصلاح والے تو ہیں ہی ہم, اور تو اصلاح والا ہے ہی کوئی نہ. آگے الا انہم, واہ الا انہم, خبردار انہم, بے شک وہ, ہم المفسدون, ہم ہم ہم ضمیر فصل کی, ہم المفسدون, اللہ فرماتی ہیں او ایمان والو ان کی پگڑیاں نہ دیکھو, ان کے بڑے بڑے پیٹ نہ دیکھو, ان کے سامنے چہرے سے بناوٹ نہ دیکھو, اصل بےمان ہیں ہی یہ, اصل اسلائی ہیں ہی ہم, اللہ فرماتے اصل بےمان ہیں ہی یہ, اصل تخریب کار ہیں ہی یہ, مسئلہ بیان کرنے والا تخریب کار نہیں، میرا نبی میرے نبی کے صحابہ تخریب کار نہیں، وہ اصل اصلاح کرنے والے ہیں، اور اصل بے ایمان اور تباہ کار اور بد کردار اور فسادی تخریب کاری کرنے والے جوڑ والے ہیں. اب سناؤ، یہ قرآن ہے نا، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی نہیں. آپ مولوی بیٹھے ہیں، اگر میرے کسی ایک لفظ میں نے غلط کہا ہو بتاؤ، ایک لفظ بھی نہیں، کسی میرے لفظ میں کرو گے کھلی چھٹی ہے. اور اگر بات ہو قرآن کی تو پھر ذرا سمجھتے رہو، قرآن کوئی ماضی کے قصوں کی کتاب تو نہیں، اب بھی تو کوئی ہوگا نا اس کا مصداق. قالوا انما نحن مسلمون الا انهم، آج بھی کہتے ہیں گیا یہ اشاعتی جو مسئلہ بیان کرتی، کوئی طریقہ ہے مسئلہ بیان کرنے کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اردو الا سبیل رب کا فل حکمہ، حکمہ کا آگے مانا کرتے ہیں، مسئلہ بغیرت بن کے بیان کرنا. یہ نہیں پتا حکمت کا معنی ہے بالدلیل المحکم بالبرہان المحکم. دیکھو کوئی تفصیل اٹھاؤ، مشرک کے سامنے ایسی دلیل رکھو اس کے باپ سے بھی توڑ نہ ہو سکے، پکی دلیل سے. کہ اللہ بصیرہ، بصیرہ کا منہ مطلب ہے کہ منہ ٹیڑھا کر کے جئی جئی کرو، یہ بصیرہ کا دیا نئی تفسیر نکلی ہے. اللہ بصیرہ بصیرت کے ساتھ، اور بصیرت کیا ہے کہ مشرک کے پیچھے نمازیں شروع کر دو، یہ بصیرت ہے. اور ہر بدعت کی مجلس میں جاؤ اور ان کے سارے کفریات میں شرکت کرو، تو یہ ہے بصیرت. میرے سسر صاحب عالم ہیں، بہت تکڑے عالم ہیں، خیر اب بوڑھے ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں چل رہا تھا بزرگوں کے ساتھ، تو چلا تو گیارہویں شریف آ گئے، امیر صاحب نے فرمایا بھائی کھانی پڑے. کہتے ہیں اچھا، اطاعت امیر بھی ضروری ہے. حالانکہ وہ بڑا چوٹی کا مدرس ہے، بہت زبردست مدرس ہے، ابھی بوڑھا ہو گیا ہے. اب بھی میں کبھی کبھی جاؤں نا تو وہ ملا حسن اور یہ اوپر والی کتابیں اسی سے کوئی نہ کوئی بات پوچھ رہے ہیں. اب بھی یہ کیا ہے یہ کیا ہے، اور ان کو ابھی منطق فلسفہ بالکل عبور حاصل ہے اس وقت، حالانکہ اب بہت بیمار ہیں اور بہت بوڑھے ہو گئے ہیں. لیکن جب جاؤں کبھی ان کا ہوش ٹھیک نہ بھی ہو تو جب بھی میں جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں یہ، اور کبھی کبھی ملا حسن شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جو زید تے میر تے فلانا تے خیالیاں تے ساریاں مہدویاں شبزیاں، یہ سارا فلسفہ انہوں نے بہت فلسفہ انہوں نے پڑھایا، منطق بھی بڑی پڑھائی. تو بہرحال وہ کہتے ہیں جی گیارہویں کھائی، سب دوستوں نے بسم اللہ شریف پڑھ کے مسجد وہ بھی گئی. اب مسئلہ ہے جی، امیر صاحب نے مجھے کہا کہ اذان آپ نے دینی ہے اور اذان سے پہلے صلاۃ و سلام بھی پڑھنا ہے، بزرگوں کی مسجد ہے. کہتے ہیں میں آپ تھوڑا سا سوچ گیا، نہیں دیکھو خیال ہی بندے کا عجیب ہوتا ہے نا، ماحول آدمی کو خراب کر رہا. عالم آدمی کو صحیح خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا آکڑا، پھر میں نے کہا چلو دین کا کام ہے، تو اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام بھی پڑھ دی. پڑھ کے نا تو مجھے خیال آیا یار جی یہ کون سا دین ہے، تو میں نے بسترا اٹھایا اور واپس آ گیا. میں نے کہا اب میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا، اب تمہاری حقیقت سمجھ آ گئی ہے. تو اگر اس طرح کا دین بیان کرنا ہے نا، اس کو کہتے ہیں انما نحنو یہ ہیں اصلاح کرنے والے. ہر بدعت میں منہ، اور ہر مشرک کے پیچھے اللہ اکبر، ہر مشرک کا جنازہ، اور ہر مجلس میں عمل آنا جانا. قرآن پاک کی بات ہو تو بھاگتے، اور دین کی بات ہو تو بھاگتے، اور یہ جو بدعات ہیں اس میں خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، قرآن بیان کرو گے نا اختلاف ہوگا. ہماری والی کتاب پہ اختلاف کوئی نہیں, وہاں اختلاف تو کوئی نہیں ہے. باقی تو کتاب کی تلاوت شروع ہوتی ہے اور آگے دو بزرگ سو جاتے ہیں, سمجھتے وہ بھی کوئی نہیں. اگر وہ بھی فضائل قرآن والا باپ پڑھ دیتے تو قرآن کی اتنی دشمنی نہ کرتے. فضائل اعمال بھی نہیں, وہاں فضائل قرآن لکھے ہیں, بزرگوں کا قصور نہیں, فضائل قرآن کے باب ہے. لیکن جب قاری تلاوت کرتا ہے تو آگے سارے سو رہے ہوتے. ہاں بھائی, الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. لیکن سمجھتے بوجھتے نہیں. حضرت نیلوی شاہ سے فرماتے ہیں لا یشعرون, بوجھتے نہیں, بوجھتے نہیں. اب یہ پنجابی اردو والی سمجھیں گے, بوجھ نہیں سکتے. بوجھ میں فلانی گل بوجھ لی, بوجھتے نہیں یعنی سمجھتے نہیں. لا یشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جائے ان کو, لَهُمْ ان کو, ان کو اس وقت, ان کو عبداللہ ابن ابی کی پالتی ہم ضمیر کا مرجے, اور آپ نے اب بھی تلاش کرنا ہے ہم ضمیر کا مرجے. اِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب کہا جائے ان کو, سمجھ گئے نا جی, او ان کو, اذا قیل لہم آمنو, ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ. کیسے؟ کما آمن الناس, جیسے ایمان لائے لوگ. الناس کا الف لام آدھے خارجی کا. جمیع مفسرین کہتے ہیں مراد اس سے اصحاب النبی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ, صحابہ کی طرح, صحابہ کی طرح جیسے صحابہ ایمان لے آئے اسی طرح ایمان لے آؤ. آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نؤمن کما آمن السفہاء, کہ ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے آئے. بے وقوف پاگل لوگ ایمان لے آئے. یہ کیوں کہتے تھے بے وقوف؟ بے وقوف صحابہ کو اس لیے کہتے تھے کہ یہ ہر بات نبی پاک کی مانتے, گھر والوں کو چھوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ لڑو مکہ والوں کے ساتھ, حالانکہ وہ رشتہ دار ہیں. تجھے ساتھ بھاگ پڑتے ہیں, وہ رشتہ دار ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ لڑاتا ہے. اور آپ جو کام کر بات کرتے ہیں, فلانے سے لڑو, فلانے سے دشمنی کرو, یہ کرو وہ کرو, یہ آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. بندہ بے وقوف ہوتا ہے, اپنوں سے بھی لڑتا ہے, اپنوں سے کوئی نہیں لڑتا, اپنی قوم سے لڑ رہے ہیں. یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بات مان کے, اور دوسرا کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ یا ایھا الکافر, یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان کو طریقہ ہی نہیں آتا. بے وقوف آج ہی کہتے جی, ہم نے آنکھوں دیکھا اور کانوں سے سنا. کہتے ہیں جو اشاعتی مسئلہ بیان کرتے ہیں نا, بے وقوف ہے. آج بھی کوئی مسئلہ بیان کرے تو کہ پاگل ہے, اس کو کیا پتہ ہے, اس کا عقل ہی ٹھیک نہیں, بے وقوف ہے, پاگل ہے. سمجھتے ہو؟ ضمیروں کے مرجے ذرا صحیح کرو. اذا قیل لہم آمنو, ہم ضمیر کا مرجے, منافقی الیوم. فیضا قیل لہم آمنو کما آمن الناس. یہاں پر کچھ عبارتیں لکھی ہیں, ٹائم نہیں ہے. چلو بعد میں پھر لکھا لوں گا, فی الحال ترجمہ چلاؤ, نشان لگا لو. یہاں سے مسئلہ یہ معلوم ہوگا یہ آیت رد ہے مودودی پر, رافضی پر, رضا خانی پر, غیر مقلد پر, پرویزی پر, للڑ پر. آمنو کما آمن الناس, ایمان کا معیار ایمان صحابہ ہے، حق کا معیار ایمان صحابہ ہے، اور اس پہ اللہ کے فضل سے ہم قائم ہیں۔ ایمان کا معیار کوئی بزرگ نہیں، ایمان کا معیار دنیا کے یہ کتابڑیاں شتابڑیاں نہیں، ہندوستان والیاں۔ ایمان کا معیار ہیں نبی کے صحابہ، ان کا ایمان۔ اب دیکھ لو، رابطی مانتا ہے وہ، ان کا ایمان ہی نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان کسوٹی ہے، اس کے بعد ایمان ہی مجھے وہ مقبول ہے جو اس کسوٹی پہ پورا اترے۔ صحابہ کا ایمان وہ کسوٹی ہے کہ بعد صحابہ کے ہزار دفعہ کہے آمنا، اللہ فرماتے ہیں پکا کافر ہے جب تک کہ صحابہ کے ایمان کو کسوٹی تسلیم نہ کرے۔ باہم بے مومن فتویٰ لگ گیا ہے، کلمہ پڑھ کے کہتا ہے آمنا، فرمایا نہیں۔ اور شبوں کا جواب بھی ہے، شبوں یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں آمنا، اللہ فرماتے ہیں باہم بے مومن، وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں پکے کافر ہے، پھر ایمان کیسے لایا جائے؟ کہہ تو رہے ہیں آمنا، فرمایا اب ایمان آیا، آمنو کما آمن الناس، صحابہ کی طرح ایمان لیا۔ یہ کسوٹی ہے، غیر مقلد ہے ایمان ان کا، یہ غلطیاں نہیں نکالتے حضرت عمر کی، اور جو حوالہ دیا جائے ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، صحابہ کی بات کی حجت ہے، حجت ہے۔ آمنو کما آمن الناس، اور اس مضمون کو قرآن نے کئی مقام پہ ذکر کیا، عنوان دے دو صحابہ معیار حق کے، چار یا سارے، آمن اللہ، سب نبی کے صحابہ معیار حق کے، ہاں بالکل۔ اور پہلو بھی ہے، صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، مشرک باپ بھی آ جائے تو بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا، ہاتھ ملایا اوپر دیکھا مشرک ہے تو دھو دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے دھو دیا۔ کسی نے کہا فلا تجھے سلام کہہ رہا تھا، فرمایا میرے نہ دینا سمیت انہ بدعیون، مسجد میں دیکھا بدتیوں کو تو اخرج بنا من ھذا المسجد، اس مسجد سے مجھے لے چل، یہ بدتی بیٹھے اور میں جہاں نماز ہی نہیں پڑھتا ان کے ساتھ، اور دوسروں کو دیکھا تو ان کو مسجد سے نکال دیا۔ آمنو کما ہے، اس میں یار کے دوست بزرگوں کا ایمان نہیں تو پھر نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جو ممتاز قادری جیسے شیطان کا جنازہ پڑھتے ہیں، حضرت علی کا ابا فوت ہو گیا، ابو طالب، حضرت ابو طالب، ایسے بہت اچھا مسلم تھا، حقیقت ہے اچھا مشرک تھا، ساری زندگی جو آپ کا ساتھ دی ہے نا، اس کی قربانی تو دیکھو نا، شعب ابی طالب کے پہاڑ، او جو گھاٹی اب بھی موجود ہے، ارد گرد سارے پہاڑ، 3 سال وہاں گزار دی شعب ابی طالب، ابو طالب بھی ساتھ تھا، ساتھ تو نہیں چھوڑا نا جی، تو اچھا مشرک تھا، ابو طالب سے اچھا مشرک کوئی بھی دنیا میں نہیں گزرا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اس نے، آخر تک ساتھ رہا۔ تو جب مر گیا تو کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں ان ہم کا زال قدم آتا، بخاری شریف، کہ اللہ کے محبوب آپ کا گمراہ چاچا مر گیا، یعنی کہتے ہیں ان ابھی قدمات، ان ہم کا زال قدمات، یہ ہے صحابہ کی غیرت، آپ کا ایمان، بے ایمان چاچا مر گیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دفن کر دو کافی میں، اس کو ڈال کے جنازہ شنازہ کوئی نہیں، ما کان للنبی آیت موجود ہے، تو جا بعد میں کہا بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن پھر بھی جنازہ نہیں پڑا، جنازہ مشرک کا نہیں پڑا، اور یہ بے ایمان کرتا ہے تعویلیں۔ ہاں بھائی دیکھو، آمنو کما آمن الناس، یہ معیار بڑا مشکل ہے دوستو بزرگوں، سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، قالوا انؤمن كما, یہ آئے سمجھ آئے گی اس طرح تم کر کے دیکھو لوگ پھر کیسے فتوے لگاتے ہیں, بے وقوف تھے, پاگل تھے, دماغ خراب. انہوں نے بھی نہیں کہا الا انہم, سبحان اللہ, خبردار تردید ربانی, انہم بے شک یہی, ہم یہی اصفہا اصفہا میرے کھوتے یہی ہیں, میرے بے وقوف یہی ہیں, یہی منافق, بلا اللہ یعلمون, لیکن جانتے نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں. یہ فَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب ملتے ہیں ایمان والوں کو تو کہتے ہیں آمنا, فَإِذَا خَلَوْا, اور جب خَلَوْا کا صلہ الہ نہیں آتا, بات ہے یہاں پر کیا آ چکا ہے الہ, اس کو علم معنی والے کہتے ہیں تضمین, تضمین تضمین ہے, دوسرے فعل کے معنی کو متضمن ہے. اب اذا خلو ذاہبینا الہ سے جاتی نہیں, یا منصرفینا کسی معنی میں لے لو, انصراف کے معنی میں یا ذہاب کے معنی میں, تو پھر ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ جب اکیلے ہوتے ہیں, جدا ہو کر اکیلے ہونے والے ہوتے ہیں, الہ شیاتی نہم, نرمی کرنا نرمی, الہ شیاتی نہم, اپنے شیطانوں کی طرف. کون ہے شیطان؟ مولوی. نیچے لکھا ہے من احبار ورؤوس المشرکین, قرآن نے ان کو کیا کہا ہے؟ شیاطی. اگر ہم کہہ دیں سارے ناراض ہو جاتے ہیں. اذا خلو الى شیاطی میں, جب جاتے اپنے شیطانوں کی طرف, شیطان شیطنت, شیط شیطنت سے ہے, اور اس مادہ میں سرکشی ہے, سرکش سر پھرا, اور یہ سرکش سر پھرے کون ہیں؟ مولوی. ان کے پاس جاتے ہیں, یا رؤوس المشرکین, مشرک چودھریوں کے پاس, قالوا انا معکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں, معکم تمہارے ساتھ کیا ہیں, یہ تو ادھر گئے تھے مدینہ میں, معکم کیا ہے؟ یہ معیت فی العقیدہ ہے, عقیدے میں تمہارے ساتھ ہے, معیت حصی نہیں, معیت فی العقیدہ, عقیدے اور ایمان میں تمہارے ساتھ ہے. انما نانو, ہمارے ساتھ ہیں تو بے ایمانوں سارا دن وہاں رہتے کیوں ہو, بیٹھتے تو ان کے ساتھ ہو, ادھر کیوں جاتے ہو؟ انما نانو مستحزئون, ہم تو صرف مذاق ہی کرتے ہیں, ہم ہیں مذاق کرنے والے, استہزاء, ہم ان کو ایسے پاگل بناتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے, بیمدہم فی طغیانہم, اور وہ مذاق کیا ہے؟ یمدہم, استہزاء باری کیا ہے؟ یمدہم فی طغیانہم, ان کو بڑھا رہا ہے ان کی سرکشی میں, یہی استہزاء باری ہے. ہاں بھائی, جہاں پر بھی وہی مشہور اشکال ہے کہ استہزاء عیب ہے اور اللہ تعالی کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو سکتی, تو اللہ یستہزئ, اللہ مذاق کرتا ہے, حالانکہ مذاق کرنا تو ہلکا پن ہے اور عیب ہے, تو اس پر بھی وہی تقریر پھر کرتے ہیں. اور جو پہلے سن چکے ہو, میں نے کیا کہا تھا کہ جو صفت مخلوق کی مختص ہو, تو جب معنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو مبدا والا معنی نہیں کرتے بلکہ غایت والا معنی کرتے ہیں, نتیجے والا معنی. مذاق تذلیل کو لازم ہے, جس کا مذاق کرو اس کی ذلت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جہاں ذلیل کرے گا اللہ ان کو, ذلیل کرے گا یا اللہ ان کو سزا دے گا سزا کرنے کی جزا جزا. یہ پھر اور قانون لگے گا قد جو عبر عن جزاء الفعل بعین الفعل. یہ بھی قانون سمجھ لو آگے بھی آئے گا قد جو عبر عن جزاء الفعل بعین الفعل. ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ کبھی عرب والے جزائے فعل کو تعبیر کرتے ہیں عین فعل سے. یہاں پر جزاؤ جزائے استہزاء کو تعبیر کیا ہے نفس استہزاء سے. حالانکہ جزائے استہزاء تو یہ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 194 جلدی ذرا جلدی صفحہ نمبر 55 بھی فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. جو تم پر زیادتی کرے نا تم بھی اس کے ساتھ کیا کرو اتنی زیادتی کرو. اب زیادتی پہلے کی ہوگی یا اس کا جو بدلہ دے رہا اس کو بھی وہ بھی زیادتی ہوگی. ایک آدمی آپ کو تھپڑ لگائے اور پھر آپ اس کو لگائیں تو زیادتی اس میں کس کی ہے؟ آپ نے تو اپنا بس بدلہ لیا ہے زیادتی تو اس کی ہے. تو جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو اتنی اس کے ساتھ زیادتی کرو. یہ دوسرے کو زیادتی سے تعبیر کیا گیا مشاکلتن اور جزائے فعل کو تعبیر کیا گیا نفس فعل سے. اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 42 جلدی جلدی شاہب ہے جلدی آپ کی مرضی ہے میں رکوع تک جاؤں گا. ہاں بھائی جلدی کرو تو جلدی چھٹی ہوگی. ہاں بھائی یہاں پر کیا ہے بھائی اس کا مطلب ہے کہ اگلی نکال لو. یہ سورت نال ہے آیت نمبر 126 لکھ لو اور پھر بعد میں دیکھ لینا. سورہ شورا آیت نمبر 40 سورہ یونس آیت نمبر 20 سورہ دخان آیت نمبر 49 ان سب مقام پر مشاکلتن جزاء الفعل کو عین فعل سے تعبیر کیا گیا عین فعل سے. تو جہاں پر بھی اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے یعنی اللہ ان کو مذاق کی سزا دے گا. اور میں جو معنی کر رہا ہوں پہلا معنی اس پر اشکال ہی کوئی نہیں. اللہ یستہزئ اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے یعنی یمدہم فی طغیانہم بہت تفسیری ہے ان کو سرکشی میں لمبا کر رہا ہے. یعمہون یترددون کورے دل شدہ اندھ فتح الرحمن دل کے اندھے دل کے اندھے. ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا یہ دل کے اندھے. اولئک یہی لوگ ہیں ثمرہ نفاق الذین جنہوں نے اشتراو اشترا کا معنی ہوتا ہے مبادلہ خریدنا. خریدا کیا جاتا ہے مال ہی مال ہی خریدا جاتا ہے یا کوئی اور چیز بھی خریدی جاتی ہے؟ تو مال یعنی کوئی سامان ہی ہوگا نا مال کے بدلے مبادلہ تل مال بل مال کہہ لو بسمن کہہ لو کوئی بھی کہہ لو. تو مطلب کیا ہے کہ اشترا حصی چیزوں کا ہوتا ہے اور جہاں ضلالت اور ہدایت یہ تو نہ کوئی مال ہے نہ سمن ہے تو اس میں کون سا اشترا کا لفظ آ گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ جہاں اشترا بے معنی پسند کرنا کیا کہا میں نے؟ اشتراب معنی پسند کرنا یا ترجیح دینا. ترجیح کے معنی میں ہے یا پسند کے معنی، اختیار کے معنی میں، اختیار. اشتراب الضلالت بالہدا، ترجیح دی انہوں نے یعنی اختیار کیا یا پسند کر لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، بالہدا بدلے ہدایت کے. یہاں پر اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ ان کے پاس ہدایت تھی صحیح. قرآن جو کہتا ہے کہ انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی، ان کے پاس کوئی ہدایت والی پونجی بھی تھی؟ ماہم بے مومنین، ہدایت تو تھی نہیں، پھر گمراہی اور ہدایت کا سودا بازی کیسے ہو؟ وہ گمراہی لے لی اور ہدایت دے لی. لیکن جو میں مانا کر رہا ہوں اس پہ غور کرو، اشتراب الضلالت بال، پسند کیا انہوں نے گمراہی کو بدلے ہدایت کے. کیا مانا ہے پسند کیا؟ وہ گمراہی چھوڑ کر ہدایت لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے گمراہی کو ہی پسند کیا ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت کی جگہ پہ انہوں نے گمراہی رہنے پسند کیا، ہدایت قبول کرنا پسند ہی نہیں کیا. اس تقریر پر اشکال ہی نہیں. نمبر دو، اگر کہیں کہ ہدایت دے دی اور گمراہی لے لی، یہ مانا کرے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہدایت سے مراد ہدایت فطری ہے. ہدایت سے مراد ہدایت فطری، قبول حق کی صلاحیت، وہ ہدایت ہے. تو اس صورت میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلا معنی صحیح ہے. یہ اچھا، فمارا بے تجارت ہوں، بس نہ سود مند ہوئی ان کی یہ تجارت. یہ کس کا معنی کر رہا ہوں؟ اضافت آدھی ہے. یہ اوپر مذکور تجارت جو ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی تجارت، وہ تو بڑے بڑے تاجر تھے اور ان کو نفے جفے تو بہت ملے، جوڑ میں بھی بڑا نفع ہوتا ہے، انہوں نے یہودیوں سے بھی خوب نفے حاصل کیے اور بھی ان کو بہت نفع ملے. تجارت کا یہ نیچے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، نیچے دیکھو، تجارت ہم الاضافت لل آہد، یہ اضافت آہدی ہے. وما کانو مہتدین، نیچے لکھا ہے، یعنی سرے سے ان کو تجارت کا ڈھنگ ہی نہیں آیا، تجارت کا ڈھنگ ہی نہیں آیا. اب مسئلہ ڈھیلا کر دینا اور مشرکوں کے ساتھ رل مل جانا، جوڑ کرنا، یہ ہدایت ہے یا گمراہی ہے؟ دلیل الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. یہ بھی اگر چاہتے مسئلہ بیان کر سکتے تھے، بڑے بڑے مولوی ہیں، کھل کر مسئلہ بیان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن چھوڑ کر گپوٹیشن کو قبول کر لیا، حکایتوں کو قبول کر لیا اور نرا جھوٹ اس کو لے آئے، بک بک ٹیشن کو، یہودیوں کی باتیں، اسرائیلیات، موضوع من گھڑت ربیتے لے اور وہی جوڑ کے لیے. یہ ہے کہ انہوں نے گمراہی کو لے لی ہدایت کے بدلے. ہمارا بیعت، ان کو ڈھنگ ہی نہیں آیا تجارت کا. مسالو ہوم کا مسال الذی، حالت ان کی، یہاں مسل ترجمہ میں کر چکا ہوں، دیکھو مسل حالت، اگلی مسل کا مسالے والی مسل حالت. کیوں؟ یہاں پر ذرا دیکھ لو، مسل اگر مسل کے معنی میں ہو تو کاف زیادہ بنتا ہے، یا پھر کاف ہوگا تاکید تشبیہ کے لیے، تو التاسیس اولا من التاکید، اس لیے مسل کے معنی کئی آتے ہیں، مسل بھی معنی صفت بھی ہے، لیکن میں معنی کہہ رہا ہوں مسل حالت. حالت جب مسل کو حالت کے معنی میں لیں گے تو کاف تشبیہ کا رہے گا. فوت تو نہیں ہو گئے؟ نہیں. مسل کو حالت کے معنی میں لیں گے تو قاف تشبیہ کا ہے یہ مثل حالت کے معنی میں. ہاں بھائی مثلہم مثال ان کی کا مثل الذی جیسے حالت اس شخص کی ہے, جیسے حالت اس شخص کی ہے, بس یہ ہو گیا معنی. اب یہاں یہ بات سمجھے کہ جہاں دو مثالیں بیان ہیں تین فریقوں کے حالات ختم ہو گئے, مثالیں دو آ رہی ہیں. اب اس میں بات ہے کہ دو مثالیں کس کی ہیں, کس فریق کی ہیں. عامۃ المفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو مثالیں ہیں منافقین کی, اور منافقین کے دو طبقے تھے, ایک بہت پرانے ساتھی پکے کٹر اور ایک نئے نئے جو ابھی تک نفاق میں کچے تھے. جو پرانے پرانے تھے نا وہ پکے مڈھ, وہ تو پکے تھے, اور جو نیا جائے وہ کچا ہوتا ہے. تو کچھ پکے منافق تھے, کچھ تھے کچے کچے. تو ایک مثال ہے پہلی پکے پرانوں کے لیے, اور دوسری مثال آئی ہے نئے نئے کے لیے. یہ کہا حضرت صاحب فرماتے ہیں, نہیں مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں, یہ دو مثالیں ہیں نا, پہلی مثال ہے فریق ثانی کی ان الذین کفروا کی, اور دوسری مثال ہے منافقین کی. اب جہاں سوال ہوگا کہ منافقین میں دو طبقے ہیں صلح کن لوگوں میں, ایک پرانے ایک نئے, حضرت فرماتے ہیں جو دوسری مثال ہے اس کے دو حصے ہیں, پہلا حصہ پرانے ساتھیوں کے لیے, دوسرا نئے ساتھیوں کے لیے. سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں دیکھو, مثلہم ہو گیا الذی, وہ شخص استوقد, یہ استوقد استفعال طلب والے معنی سے خالی ہے, طلب والا معنی نہیں. آگ جلائی, اس کا یہ معنی نہیں کہ آگ جلانا چاہیے, آگ جلائی استوقد نارا آگ. فلما آگے لفظ آ رہا ہے اضاءت, اضاءت دو معنی, لازم بھی متعدی بھی. لازم معنی ہو تو معنی ہوگا روشن ہو گیا ماحول اس کا, روشن ہو گیا ماحول اس کا, اور اگر متعدی ہو تو معنی ہوگا آگ نے روشن کر دیا اپنا ماحول, آگ نے روشن کر دیا اپنا ماحول. دونوں معنی کیے گئے اضاءت کے, روشن ہو گیا ماحول اس کا, یا آگ نے روشن کر دیا ماحول اپنا, اپنا اردا گرد. ذہب اللہ بنورہم, لے گیا اللہ ان کے نور کو. یا اندماج ہے, اندماج کا مطلب ہے کہ درمیان میں بات چھوڑ دی گئی ہے, اندماج کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے نا استو کا دا نارا, یہاں ایک عبارت نکالنی پڑے گی, فیہ رجال قائدون, فیہ رجال قائدون, اس میں کچھ مرد بیٹھے تھے. ایک آدمی نے آگ جلائی, پہلے اندھیرا تھا, آگ جلائی تو اقتضا سے رات سمجھ آ رہی ہے, رات کا اندھیرا تھا, آدمی نے آگ جلائی, کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے, کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے, آگ سے اردا گرد روشن ہو گیا. اب چاہیے تھا کہ اس روشنی سے نفع اٹھاتے, لیکن نفع نہیں اٹھا سکے, اللہ نے ان کی روشنی ختم کر دی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں, اب دیکھ ہی نہیں سکتے. کیا مطلب؟ الذی سے مراد ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ماحولہ سے مراد ہے مکہ مکرمہ اور اس کا اردا گرد, اور استو کا دا نارا سے مراد ہے دعوت القرآن, قرآن کی دعوت اللہ. اور ہا ہونا رجال قائدون, وفی رجال قائدون سے مراد ہے حضرت ابو جال شاہ صاحب اور اس کی پارٹی علیہ لعنہ. تو یہ حضرات مراد ہیں. اب مطلب کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے مکہ میں اندھیرا تھا، سارا کفر شرک تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نور لائے، وہ قرآن کی آگ لگا دی، قرآن آیا اور دعوت القرآن کی آگ لگی تو ارد گرد روشن ہونے لگا، کوئی کہاں سے ماننے لگا، کوئی کہاں سے ماننے لگا، ارد گرد روشنی پہنچنے لگی، جو مکہ میں بیٹھے تھے انہوں نے ضد کی، چاہیے تھا کہ وہ نفع اٹھاتے اس روشنی سے، اس ذو سے، لیکن وہ ضد پر اڑ گئے، جب ضد پر اڑ گئے ذہب اللہ ختم اللہ، ذہب اللہ بنورہم ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کا نور ہی ختم کر دیا ضد پر اڑنے کے بعد. بزرگوں دوستو توجہ فرماؤ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، دیکھ ہی نہیں سکتے، سمجھ گئے مثال؟ مثال کے اندر دوسری ہوتی ہے تطبیق المثال بالممثل لہو، ممثل لہو کے ساتھ مثال کی تطبیق، وہ بھی میں نے کر دی، اب تکرار نہیں کروں گا. اتنی بات ہے کہ وہاں اگر آپ دیکھیں وہاں کیا فرمایا؟ ختم اللہ، یہاں کیا فرمایا؟ ذہب اللہ، اور وہاں پر بھی دیکھ آگے یہاں سمن، سم بہرے، وہاں پر کیا ہے؟ اللہ سمعہم، وہاں پر یہ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، اندھے کیا؟ اللہ ابصارہم غشاوہ فہم لا یرجعون، اور وہاں پر کیا ہے؟ لا یوم نور، لا یوم نور، لا یرجعون. تو اب ایمان سے سوچو، یہ فریق ثانی کی مثال لگتی ہے یا یہ بھی منافقوں کی مثال ہے؟ دیکھو نا پیچھے قرآن دے حضرت نے، حضرت کے یہی کرینے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عبد الشکور کو جہاں پر بھی چبھن ہوئی، عبد الشکور ترمذی جس نے جبیر القرآن کے خلاف کتاب لکھی ہے کہ یہ تفسیر جو ہے پھر رائے ہے اور یہ درست نہیں ہے، معتزلہ کی تفسیر ہے، تو اس عبد الشکور ترمذی صاحب ان کا یہ رائے ہے، تو اس نے ایک یہ بھی لیا کہ مفسرین یوں کہتے ہیں اور مولوی حسین علی یوں کہتا ہے، ہم کہتے ہیں ترمذی صاحب ترمذیوں والا ذہن استعمال نہ کر، یہاں ذرا دیکھ سوچ، افلا یتدبرون القرآن. باقی رہ گیا، پہلے بتا چکا ہوں کہ اس قسم کے نکات وہ تحریف نہیں بنتے، اس قسم کے نکات اگر یہ تحریف ہیں تو حضرت ثانوی کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، کئی ایسی باتیں ہیں جو آج تک کسی مفسر نے لکھی نہیں ہے بیان القرآن میں، ماجدی کوئی تفسیر ایسی نہیں، ہر مفسر بعض ایسی باتیں لکھتا ہے کہ اس سے پہلے اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، کسی نے اس بات کو لکھا ہی نہیں، تو یہ اگر غلط ہے تو پھر تو ایک ہی تفسیر کٹھے ہو کے لکھ دینی چاہیے تھی تاکہ بعد کو اس کے خلاف یا اس کے سیاحت کے لکھے ہی دیں گے، تو یہ ہے ترمذی صاحب کا اعتراض. اب ذرا دیکھو قرآن میں کہ بالکل قرآن کو انصاف سے دیکھا جائے تو ہمارے حضرت کی جو بات ہے وہ قرآن کے بالکل مطابق ہے، ختم اللہ ذہب اللہ، ادھر بھی کانوں پر مور آنکھوں پر مور، اللہ آپ کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے، تو وہاں پر بھی اور جہاں پر بھی سمن بکمن عمیون جی لاجرجعون، فٹ ہوئی ہے صحیح. اب آئے جناب بزرگ آگے، او کسیبن کذبی سیبن، یا مثل بارش کے، یعنی بارش والوں کے، اصحاب سیب زبی سیب، بارش کے نہیں بارش والوں کے، کیونکہ آگے دیکھ لینا، او کا سیبن یا مثل بارش کے، یعنی بارش والوں کے، بارش من السماء، بارش آسمان سے ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں، بارش سے مراد ہے قرآن کی بارش. یہ اوپر سے بارش آتی ہے, قرآن اوپر سے بارش کی طرح آیا. سید من السماء آسمان سے بلندی مراد ہے. فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں. قرآن میں کیا اندھیرے ہیں؟ کفر و شرک کا بیان نیچے لکھا ہے. مشرکوں پر ضربیں, بڑی بڑی ضربیں, اور ان کے کفر و شرک کے گند کو کھولا بھی جائے, بیا کھول کے بیان کیا بھی جائے. یہ کفر و شرک کا بیان. آگے راد گرج ہے, بعیدات الہیہ ہے مشرکوں کے لیے, جہنم کی بعیدات ہے. وہ مشرکوں کو گرج کی طرح لگتی ہے. وبرکن اور کیا مطلب؟ براہی نے بہت دلائل چمک رہے ہیں. توحید کے دلائل جیسے بجلی کے لشکار ہوتے ہیں, قرآن میں اسی طرح وہ موتیوں کی چمک ہے. دلائل توحید, براہین توحید, یخ تپو قریب ہے. اچھا دو آگے, یج الونا اصاب یا ہوں پی. قرآن سنتے ہی نہیں. آرد اکثر ہوں پہم لا یسما, سنتے ہی نہیں. انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے دی, جیسے کوئی گرج سے کانوں میں انگلیاں دے دے تو وہ مارا جائے گا. کانوں میں انگلیوں سے بچا لیں گی, اوپر سے بجلی گر گئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ بچنے کا انتظام کرتا تو مان لیتا, قرآن کو مان لیتا, بچ جاتا ان بعیدات سے. لیکن کانوں میں انگلیاں دے دی, یا مقصد ہے کہ جیسے وہ گرج سے انگلیاں دیتا ہے اسی طرح یہ بھی کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں, قرآن سنتے ہی نہیں. فی آذانہم من الصوائق, صوائق بولو کیا مطلب؟ اور وہ جو ان کے لیے دھمکیاں ہیں, وعیدات ہیں, وہ حضر الموت. حضر الموت جہاں موت سے مراد ہے پیو دادے کا مذہب چھوٹ ہی نہ جائے. باپ دادے وہ ایمان قبول کرنے کو روحانی موت سمجھتے تھے. حضر الموت کہیں اکابر کا دامن چھوٹ ہی نہ جائے, اور اکابر کا دامن بزرگوں کا چھوٹ گیا تجھے موت ہوگی. تو حضر الموت نری موت, موت کے ڈر سے فکول لہو ہے. واللہ محیطم بالکافرین, اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. کسی کو کافر کہنا ویسے نہیں کہیں گے. محیطم بالکافرین, اللہ گھیرنے والا ہے منکروں کو, کافروں کو. یہ یکاد البرق, یہ ہے دوسرا حصہ مثال کا. یہ پہلے بزرگوں کے لیے دی, پرانے منافقوں کے لیے وہ مثال دی. اب یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی, یخطف الخطف الاخذ بالسرہ, کسی چیز کو اچک لینا. اب سارا ہوں ان کی آنکھیں اچک نہ لے, ہاں قریب ہے کہ اچک لے. کلاما جب کبھی روشن ہوتی ہے, روشنی ہوتی ہے ان کے سامنے, اے کچے جب دیکھتے ہیں نا روشنی, یعنی معجزات دیکھتے ہیں اور مال غنیمت ملتا ہے. نئے نئے آئے ہیں, روٹی چھوٹی اچھی مل گئی, بہترین کھانا, تو مشو پیے اس میں چل پڑتے ہیں, وقت بھی بڑھا دیتے ہیں, مشو پیے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بڑا اچھا مذہب ہے, زبردست مذہب ہے, مزے ہی آگے جائے. آج تک 8 سال مدرسے میں لگائے, دین سمجھ نہیں آیا, اب سمجھ آئے. اور جو آج والی نماز کا مزہ ہے نا, تو مدرسے میں کون سے مزے, آج ہی مزہ ہے. جلیبیوں والی نماز پڑھ لی. دیکھو جی, مشو پیجے, جب کوئی نفے کی بات دیکھتے ہیں, کوئی کھانا چانا, چوپڑیاں چوپڑیاں, پھل فروٹ, جلیبیاں, لڈو اور زرد مثالے, خوشبوئی اور پھر چلنا, اکرام فکرام, اور اس طرح دیکھتے ہیں بھی بڑا فائدہ, مال غنیمت, اونٹ بکریاں, یہ سارے دیکھتے ہیں مشو پیے, چلو چلو بہت اچھا مذہب ہے ماشاء اللہ. فاذا اظلم علیہم, اور جب اندھیرا ہو جائے ان پر, کھانا صحیح نہ ملے اور مار کہیں سے پڑے, نیچے لکھا یعنی تکالیف آتے رہے, تکالیف شروع ہو جائے اور مشکل کام بن جائے, اظلم علیہم کام رک جاتے, ٹھہر جاتی. بلو شاء اللہ, یہ ہے ذرا سچے منافق, پکی ابھی نہیں ہوئے, کبھی چلتے ہیں کبھی آتے ہیں, کبھی کوئی چیز فائدہ ہوا, غنیمت مل گئی, چل پے, دیکھا بھائی مولویوں سے لڑنا ہے, او بنو قریظہ میں جانے کے لیے ساتھ چل پڑے, ادھر دیکھا آزاد ہے, اتنا بجوتا نہ اور آسانے کی گھر لوگ گار کر لے, اس لیے دل تو بڑا چاہتا ہے, ادھر دیکھا بھائی سخت جنگ ہے, کوئی ادھر سے کھسک گیا, کوئی ادھر سے کھسک گیا, جنگ عہد میں اس جگہ پہ انہوں نے مسجد بنائی ہے جہاں عبداللہ ابن عبی نے تقریر کر کے اپنی پارٹی کو واپس لے گیا تھا, وہاں پر مسجد بنی ہے, تو اینڈ بڑا زبردست میدان جنگ دیکھو اور عبداللہ ابن عبی کی واپسی کا مقام دیکھو, بڑا عجیب مقام ہے. تو ایسے یہ بیمار کرتے, تو کچھ جو کچے کچے, وہ تو جان بوجھ کے پرانا ساتھی تھا اور بڑا بےمان تھا عبداللہ ابن عبی, یہ جو کچے یہ کبھی بےچارے چل پڑتے, کبھی رک جاتے, کبھی چل پڑتے, کبھی یہ کوئی فائدہ شائدہ دیکھا, یہ اس لیے جہاں پر فرمایا لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں آنکھوں کو لے جائے, یعنی مہر لگا دے, ابھی تک لگائی نہیں, اگر اللہ چاہے تو لگا دے, معلوم ہوتے ابھی کچے, ابھی تک بہت کے نیچے آئے نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر, یعنی ان کے صلاحیتیں سلب کرے تب بھی کر سکتا ہے اور انہیں ہدایت کا نور عطا کر دے تب بھی کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بس جہاں تک ہیں جی 20 آیات, 20 آیات میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تمہید. 20 آیات میں کیا پڑھیے؟ تمہید. اور کوئی بات آئیے؟ تمہید میں 3 جماعتوں کے حالات, 3 جماعتوں کے نتائج اور 2 جماعتوں کی مثالیں, بس کام ختم. ابھی تک آپ نے اتنا ہی پڑھا ہے تمہید. یہ ہے حضرت رحمہ اللہ کی ترتیب, اور پورا قرآن آپ کو اسی طرح مضبوط نظر آئے گا, اسی طرح مضبوط نظر آئے گا. اتنے تک تیرے مضمون تو کتنے پڑے گئے, لیکن ایک ہی بات بچتی, تدریس 3 جماعتوں کے اعلیٰ انہیں کے متعلق ہی آپ کے مطابق.